داشتن عشق تو بود که با تموم دنیا در میگفتم تو دل من یه دنیا عشق، اما خیلی یاشو هنوز بهت نگفتم. تموم زندگیم و پات میذارم، تموم عشقم و برات میادم، خیلی دلم میخواد قبولم کنی حالا که من یه دنیا دوست دارم. این اولین و آخرین باره که اینجوری قلبم به تپش میافته، این همه صادقانه هرگز کسی تو تو دوست دارم نگفته، این اولین و آخرین باره که اینجوری قلبم به تپش میافته، این همه صادقانه هرگز کسی تو گوش تو دوست دارم نگفته، قلبم به تپش میافته. داشتن عشق توه که من غرورم و میذارم جلو، تموم شادی های من مال تو، اما تو واسه ها تو پیشم بیار. به خاطر این همه احساس خوب از سه دل ممنونتم همیشه، من به تو ثابت میکنم که هیچکی اونقدر که من عاشق شدم نمیشه. این اولین و آخرین باره که اینجوری، این اولین و آخرین باره که اینجوری، این اولین و آخرین باره که اینجوری قلبم به تپش میافته، این همه صادقانه هرگز کسی تو گوش تو دوست دارم نگفته، قلبم به تپش میافته. این اولین و آخرین باره که اینجوری قلبم به تپش میافته، این همه صادقانه هرگز کسی تو گوش تو دوست دارم نگفته، این اولین و آخرین باره که اینجوری قلبم به تپش میافته، این همه صادقانه هرگز کسی تو گوش تو دوست دارم نگفته، قلبم به تپش میافته.